Hør min sang, du klare aftenstjerne, du som funkler his på himlen blå. Tag en hilsen med dig til det fjerne, hjem til den jeg altid tænker på. Vi fra Danmarks lyse bøgeskove satte kursen mod det store hav. Stævne over sø og selv den våge, hvor så mange sømænd fandt sin grav. Når ved kveld jeg venter her på dækket, efter dagens travle og besvær, går min tanke hjem med fugle trække til den pige lille, som jeg fik kær. I min længsel har den trøst jeg fundet, at hun stoler fuld og fast på mig. I den lille fiskerby ved sundet husker jeg, hun længes ligesom jeg. Derfor beder jeg dig nu aftenstjerne, når de milde skær du sender ned. Lys dig også for mit hjertes stjerne, og bring bud om trofast kærlighed. Og bring bud om trofast kærlighed.